ben Rıza'ya. Ben bu yerde garip miyim? Her gelen beni döver. Ey dağlar, oy dağlar, oy dağlar. Dağlar dağlar beni, gören ağladı beni, oy dağlar. Dağlar dağlar beni, gören ağladı beni, oy kiraz altında ekin aldırdım elimdeki. Her gören benzim sorar, hiç sormaz kalbimdeki. Ey dağlar, uy dağlar, uy dağlar. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni, oy dağlar. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni.